รับรู้สึกต่างๆและท่านก็ให้พิจารณาในความรู้สึกต่างๆคือเวทนานั้นมันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขมสุขอะไรต่างๆจนกระทั่งสามารถวิเคราะห์วิจัยลงไปในสิ่งเหล่านั้นได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และสามารถตามโดยเอาอริยสัจบทอริยสัจ อริยสัจ4มาใช้ก็ตามทุกข์นั้นตามเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ลดละสามารถกำจัดเหตุแห่งทุกข์ดับได้สนิทจนกระทั่งมีปฏินิสักขะดับได้แล้วก็จนกระทั่งกลับไปกลับมาทบทวนซ้ำซากในวิธีการที่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นจนกระทั่งชำนาญจนกระทั่งสมบูรณ์ที่เราจะต้องรู้ก็ต้องมีรายละเอียดเสริมนะว่าเราจะต้องรู้อริยสัจปฏิบัติอย่างไรนะทุกข์จะต้องรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้จักนิโรธรู้จักวิธีปฏิบัติทางปฏิบัติคือทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรคองค์8และปฏิบัติถูกต้องจนกระทั่งลดเหตุนั้นได้จริงจับแม่นนะในตัวสภาพเหตุนั้นทั้งที่เป็นนามธรรมรู้จักรูปรู้จักนามและอาตมาก็เอาปฏิจจสมุปบาทนะมายืนยันเอามาตรวจสอบใช้ให้เห็นว่าบนเพราะเหตุเราอวิชชาเราจึงไม่รู้จักตัณหาอุปาทานอะไรซึ่งเป็นตัวเหตุเมื่อเราพยายามศึกษาแล้วความอวิชชาก็ลดลงลดลงเริ่มต้นรู้จักความจริงรู้จักสัจจะเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรืออุปาทานแล้วก็ละล้างมันจนหมดหมดถ้าดับสนิทแล้วตัณหาอุปาทานดับแล้วก็เป็นจบตัวนั้นคือดับตัวเหตุนั่นน่ะเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเมื่อดับตัวตัณหาอุปาทานไม่มีแล้วนิโรธสิ้นเกลี้ยงดับสนิทแล้วไม่มีเกิดอีกชาตินิโรธไม่มีความเกิดเมื่อไม่มีความเกิดผัสสะมันก็เป็นจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์รับรู้ความเป็นจริงในเหตุนั้นโดยที่เหตุนั้นไม่มีฤทธิ์เหตุจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะเป็นลาภยศสรรเสริญจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วมันก็จิตสะอาดนั้นจิตที่เป็นโลกุตระจิตนั้นเหตุที่มันเคยเกิดกิเลสนั้นเราได้ปฏิบัติด้วยเหตุอะไรล่ะเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งแต่อบายมุขไปจนกระทั่งกามอารมณ์กามคุณเหตุที่เป็นกามก่อให้เกิดกิเลสกามก่อให้เกิดกิเลสโลกธรรมก่อให้เกิดกิเลสอัตตามานะอะไรก็แล้วแต่เหตุที่เราได้ปฏิบัตินั้นแล้วจนถึงขั้นมีนิโรธดับสนิทได้มันก็หมดการเกิดนะไม่มีการเกิดกิเลสอีกเมื่อไม่เกิดกิเลสอีกจิตวิญญาณก็เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดรับรู้สัมผัสก็รับรู้อะไรอะไรได้สบายเวทนาก็กลายเป็นเวทนาอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเป็นอทุกขมสุขอย่างถาวรอย่างถาวรซึ่งสามารถท้าทายให้พิสูจน์ได้ใครปฏิบัติแล้วสามารถจับเหตุจับปัจจัยเรียนรู้ทวารทั้ง6สัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ไปเกิดอาการอยู่ทางใจเมื่อใจเรามีอะไรเกิดแล้วก็วิเคราะห์วิจัยเวทนาในเวทนาจนกระทั่งรู้เวทนาจนถึงเวทนา108อย่างที่อาตมาอธิบายถ้าเข้าใจดีๆนะรู้ไปจนกระทั่งถึงสุขถึงทุกข์เวทนา3ถึงกำลังของทุกสุขในเวทนา5นะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาโสมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาอะไรพวกนี้เป็นกำลังเขาเรียกเป็นอินทรีย์ในสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์เป็นกำลังของอาการของสุขอาการของทุกข์อาการของโทมนัสอาการของโสมนัสอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กำลังของอุเบกขาก็เป็นกำลังเป็นกำลังความเข้มข้นความแข็งแรงความมั่นคงของคุณภาพของความเป็นอุเบกขา อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะรู้กำลังต่างๆของคุณลักษณะหรือโทษลักษณะที่จริงมันโทษสุขก็เป็นโทษทุกข์ก็เป็นโทษโสมนัสโทมนัสก็ยังเป็นโทษไปยึดอุเบกขาเป็นภพเป็นชาติก็ยังเป็นโทษทว่าความจริงแล้วแม้แต่อุเบกขานี่ก็เป็นโทษถ้าเราไปยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นมมังการเป็นอัตตาอัตนิยาอะไรอยู่ตอนนี้เปลี่ยนมากลางลำธารมันไม่ค่อยดีถ้าเรามีญาณมีญาณทัศนะหรือว่ามีตัวอธิปัญญาเป็นตัวความเฉลียวฉลาดเป็นวิชาเป็นความรู้ยิ่งจะเรียกอภิปัญญาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีมีให้เรียกหลายอย่างซึ่งหมายถึงความรอบรู้ที่เป็นความรู้ยิ่งที่เป็นญาณภายในที่สามารถรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานคือสามารถรู้ในเรื่องของนามธรรมขั้นจิตวิญญาณแล้วก็แยกวิเคราะห์จิตเจตสิกอย่างนั้นอย่างนี้ออกต่างๆสารพัดถ้าใครได้เคยศึกษาพระอภิธรรมมาบ้างก็จะรู้ว่าจิตของเรามีอาการของจิตเรียกว่าเจตสิกอาการต่างๆนั่นแหละท่านวิเคราะห์วิจัยแยกแยะอาการอย่างอาการที่มันเป็นอาการรับรู้สุขมันเป็นอาการที่มันเป็นอาการหรืออารมณ์ของสุขอารมณ์ของทุกข์มันต่างกันยังไงกับสมณัตโทมนัตสมณัตโทมนัตมันเป็นตัวลึกตัวข้างในมีเฉพาะข้างในถ้าทุกข์สุขมันรู้สึกตัวหยาบตัวใหญ่ประกอบไปทั้งองค์ประกอบนอกอาการอุเบกขาแบบเคหสิตะนี่เป็นต้นอย่างที่เวทนาต่างๆที่อาตมาหยิบมาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เอามาวิเคราะห์วิจัยฟัง6 เวทนา5เวทนา6 6ก็เป็นเวทนาที่ก่อเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเกี่ยวเนื่องว่าเออนี่เพราะรูปมันจึงเกิดอารมณ์อาการอย่างนี้เพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสกายเพราะใจมันปรุงเองอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็เกิดอารมณ์นี้ก็เป็นเวทนาที่มาจากทวารมาจากอายตนะอย่างนี้เป็นต้นผนวกกันแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งมาจากแต่ละทวาร6ทวารสุขทุกข์อุเบกขาเป็นมันมี3แจกออกไปเป็นจากตามันก็สุขก็ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้เป็น3หูจมูกลิ้นกายใจก็ล้วนเป็นเกิดเป็น3เวทนาได้ทั้งนั้นรวมแล้วมันก็เป็นเวทนาได้ถึง18เวทนาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราศึกษาแล้วเราก็ไปปฏิบัติประพฤติพิสูจน์แล้วก็พยายามพิสูจน์อ่านให้เห็นว่าอ๋ออย่างนี้เองนะเป็นเวทนา1ใน18นี่มันเกิดจากตาพอสัมผัสแต่ต้องแล้วแล้วเราก็สุขอาการอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมันสุขตอนนี้สุขอาการอย่างนี้แหละทุกข์เกิดจากตาหรือเกิดจากหูเกิดจากจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรก็ตามใจเราก็จะรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าโอ้อย่างนี้จะเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานยังเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็ลดปฏิบัติกดข่มมันเฉยๆก็เรียกว่าสมถะหรือลืมทิ้งๆมันเฉยๆก็เป็นสมถะชั่วคราวแต่ถ้าวิปัสสนาใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความจริงใช้ตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่มาอ้างนี่มาทำให้มันจนกระทั่งมันลดมันละมันจามันคลายอย่างเห็นเรียกว่าสามารถตามรู้ตามเห็นอนุปัสสีตามเห็นจริงๆเลยโอ้นี่ท่านบอกอนุปัสสีอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่หลักแรกของมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นความไม่เที่ยงซึ่งอาตมาก็วิเคราะห์ให้ละเอียดให้ฟังไปอีกถ้าไม่ได้อธิบายไว้ในพระธรรมปิฎกหรอกแต่อาตมาเรียนมาปฏิบัติมารู้สภาวะพวกเราก็ได้รับการอธิบายไปแล้วมากมายซ้ำซากจนก็ต้องเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงแบบปุถุชนอย่างไรมันไม่เที่ยงเพราะเราทำให้เกิดวิราคะคือจางคลายลดละลงมาเรื่อยๆอาการของ อุปทานอาการของตัณหาอาการของตัวสมุทัยนั้นมันลดจริงๆมันจางคลายลงมาจริงๆนะมันมีฤทธิ์เดชน้อยลงน้อยลงซึ่งเราจะมีญาณมีใจมีจิตตัวเราของเราจิตของเราปัญญาของเรานี่แหละญาณของเรานี่อ่านรู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าใครปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถูกทางจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องหลอกไม่ใช่เรื่องที่จะไปเพ้อฝันคิดนึกตรรกะอะไรไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงมีของจริงมีความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีความรู้ที่เรียกว่าปัญญาหรือญาณมันรู้ความจริงตามความเป็นจริงแม้มันจะเป็นนามธรรมเป็นอาการที่มันไม่มีตัวมีตนแต่มันก็มีอาการมีนิมิตมีเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันแตกต่างกันอย่างไรเป็นลิงคะเป็นความแตกต่างกันโอ้อย่างนี้มันแตกต่างกันมันมากกับมันน้อยมันก็ต่างกันมันจางคลายลงมันต่างกับที่มันแต่ก่อนมันไม่จางนะมันเต็มๆหรือมันแรงๆหรือมันมากๆนะก็จะรู้หรือแม้แต่มันต่างตระกูลกันตระกูลราคะตระกูลโทสะมันคนละตระกูลมันก็มีลิงคะมันก็มีความต่างกันอะไรพวกนี้เราก็รู้รูปนามได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศก็คือความขยายที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยเราเข้าใจแล้วเรารู้จักอุทเทศเพราะอาตมาขยายความอธิบายหลักธรรมข้อธรรมอะไรต่างๆนี่อธิบายให้อยู่คุณเข้าใจแล้วคุณก็รู้จักคำอธิบายนั้นความหมายนั้นก็เอาไปอ่านไปตรวจไปสอบไปพิสูจน์เห็นอนิจจังเห็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีจนกระทั่งมันดับนิโรธานุปัสสีก็เห็นความดับว่าโอ้กิเลสแต่ก่อนมันราคะแต่ก่อนนี่แต่เหตุปัจจัยอยู่ทนโทษนี่สัมผัสยั่วยุอยู่แท้ๆเนี่ยแต่ก่อนนี่ไม่ได้หรอกมันกิเลสมันต้องขึ้นกิเลสมันต้องเกิดมันยังมีตัวกิเลสอยู่มันมีชาตัตตะเป็นตัวตนของกิเลสเกิดอยู่ชาตัตตะตัวตนของกิเลสมันเกิดอยู่เห็นเลยมันเป็นอาการของตัวตนที่มันเกิดอยู่หลัดๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีชาตินิโรธะดับแล้วดับการเกิดนั้นแล้วไม่มีแล้วไม่มีอาการนั้นมันสงบมันเงียบมันสนิทสัมผัสอยู่ยั่วยุอย่างไรอีกมันก็ไม่เกิดอุเบกขาอทุกขมสุขสุขไม่มีทุกข์ไม่มีมันเฉยเฉยมันกลางๆมันว่างๆมันนิ่งๆไม่ต้องหนีเป็นโลกุตรจิตเป็นจิตที่อยู่เหนือสิ่งที่มันเป็นโลกีนี่แหละอยู่กับโลกีนี่แหละไม่ได้ลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ห่างไม่ได้พลากสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยหูสัมผัสด้วยทวารคนเป็นคนเต็มๆคนครบๆไม่ได้หลับไม่ได้ลีไม่ได้ตกภวังค์อะไรเลยรู้แจ้งเห็นจริงอยู่หลัดๆนี่จึงเรียกว่าสัจธรรมโลกุตระของพระพุทธเจ้าศาสนาเดียวเป็นศาสนาเดียวที่มีทฤษฎีเอกอย่างนี้นะเพราะว่าสักกายทิฏฐิสูตรก็ดีก็เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นนิโรธเพราะมีทางปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปแล้วพิสูจน์ได้จริงๆหมดอัตตาตัวตนเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนโดยความไม่มีตัวตนเราปฏิบัติจนโดยความไม่มีตัวตนอันนั้นอนัตตโตในอัตตานุทิฏฐิสูตรสมบูรณ์ไปเลยนะมาถึงนี่นี่อาตมาก็ทบทวนในภาษาพูดเอาเองง่ายๆขยายความไปเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึ้งเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วคนใหม่ๆขอเติมอีกนิดนึงลืมไปถึงเวทนา18แล้ว18นี่ท่านแบ่งออกเป็น2ฝาก18อย่างปุถุชนหรืออย่างชาวโลกชาวโลกีชาวบ้านธรรมดาเคหสิตะเวทนา18ทีนี้เรารู้จักวิธีปฏิบัติเรียกว่าเนกขัมมะการปฏิบัติออกจากโลกีถ้าพูดกันให้ครบก็เนกขัมมะคือการออกจากโลกีท่านก็แปลว่าออกจากกามก็ถูกก็ล้างกิเลสกามกิเลสอัตตานั่นแหละมี2อย่างเนี่ยอัตตกิลมัฏฐะกับกามสุขขาคัลลิกะ มันจะตรงไปตรงมาอยู่สองด้านนี่แหละไม่กามกับอัตตาอยู่สองอันเนี่ยได้ลดกามได้อัตตาก็สูงต้องลดอัตตากามก็จะลดอีกลดไปลดมาหมดไม่ตรงไปทางไหนเลยกลางกลางศูนย์ศูนย์ไม่มีกามไม่มีอัตตาอะไรเลยเนี่ยถึงจะสมบูรณ์มันผู้ที่จะรู้เลยแบ่งออกว่าอ๋ออย่างนี้เองเป็นเวทนาของอย่างแบบโลกีเราลดละได้อย่างนี้แหละเป็นการออกจากโลกีเลวเนคขัมมะมีอีก18เหมือนกันเพราะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่ลดเหตุมันได้มันก็จะเป็นเนคขัมมะไปเรื่อยๆสุขทุกข์แบบโลกีเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวาร18ทางนี้เนคขัมมะอย่างนี้เคหสิตะเราอ่านชัดเลยว่าเรามีมรรคมีผลเราปฏิบัติดีปฏิบัติได้18 2 18ก็เป็น36เวทนาเนาะทีนี้เราก็ทำ36เวทนานี่แหละเรียนรู้มันจนกระทั่งมันหมดเคหสิตะเวทนาดับได้เจริญเนกขัมมะสิตะเวทนาได้เป็นอุเบกขาโทมนัสนะโทมนัสเนคขมัสสิตะโทมนัสเวทนาไม่มีแล้วแม้มันจะเป็นโสมนัสนะเป็นเนคขมัสสิตะโสมนัสเวทนาเราก็ไม่ไปติดไปยึดไปยินดีนะไม่มีทั้งปีติไม่มีทั้งอะไรที่เรามีความปิติปราโมทอะไรที่เป็นอุปกิเลสซ่อนอยู่ในจนไม่มีติดยึดอยู่ในสมณะเป็นอุเบกขาเป็นเนกขมสิตะอุเบกขาแม้อุเบกขาเราก็ไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันได้แล้วก็ได้ไปเสร็จแล้วก็ปล่อยก็วางหมดนะมัญญตินะไม่ยึดว่าเป็นเราแต่ก่อนนี้มันอาการอารมณ์ที่จะรึดว่าเป็นเราอย่างไรนะคนที่ถึงภูมิอย่างนี้มีภูมิขั้นนี้จึงจะรู้ว่าอ๋อนี่เรายังยึดเป็นเราอยู่อย่างไรมันละเอียดมากแล้วถ้าเรายังไม่ยึดมันจะเป็นอย่างไรต้องพยายามเรียนรู้ของตัวเองเลยว่าเราในเรายึดอยู่ก็คือเรายึดนะถ้าเราไม่ยึดทั้งที่เราได้ภูมิสูงแล้วนะได้ถึงขั้นเนกขัมมสิตะอุเบกขาทีเดียวเนี่ยมันไม่ยึดก็คืออะไรมันถึงจะหมดอนัตตาถึงจะหมดตัวหมดตนจริงไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวตนเกิดเลยนะดับสิ้นไม่มีแล้วมันดับสิ้นมันไม่มีการเกิดจริงๆแล้วแม้แต่ยึดตัวตนมันไม่เกิดมันเป็นตัวตนรู้จักชาตัตตะที่ชัดเจนมานี่มันยังเกิดตัวตนอยู่นะมันยังเป็นตัวตนภาษาว่าชาตัตตะอาการมันเหลืออย่างไรถึงขั้นที่มันมีอุเบกขาแล้วว่างนะไม่เหลืออะไรแล้วนี่เราจะไม่ให้เกิดไม่ให้เหลือชาตตะไม่เหลืออัตตาที่เกิดเลยทำอย่างไรผู้นั้นถึงภูมินั้นถึงจะมีสิ่งนั้นให้ทำทำแล้วก็จะรู้เองว่ามีความต่างกันมีลิงคะว่าเออมันยังมีอยู่นะมันยังเป็นอาการยึดเป็นเราเป็นของเราหรือว่าตอนนี้ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะรู้จักว่ามันต่างกันโอ้โหมันอุเบกขาเนี่ยมันก็ว่างแล้วนะอาการว่างเลยนะแล้วจะว่างจากว่างอีกนี่มันภาษามันไม่มีภาษาจะพูดแล้วคุณก็จะต้องไปทำเอง ทำจนมันอนัตตามันไม่มีตัวตนหมดชาตัตตะก็ไม่เหลือไม่มีความเป็นตัวตนเกิดที่เราอย่างเรายึดเป็นเราแล้วเราก็ไปกับเรื่องอื่นๆเราก็ไม่ติดไปยึดแล้วใครจะทำยังไงมันก็ไม่เกิดอะไรแล้วมันเหมือนกับคนไม่มีตัวตนละด่าเรามาว่างทำอะไรเรามาก็เฉยไม่โกรธไม่รักไม่โลภเฉยโอ้โหคนไม่มีตัวตนนี่มันแปลกดี เขาจะด่าเขาจะตีเขาจะย้อยยันเขาจะทำร้ายทำเลวอะไรกับเราเราก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่ก้อนดินก้อนหินนะรู้ทุกอย่างสมมุติว่าเขามาตีหัวแน่นอนแตกตีแรงๆแตกเจ็บแต่ก็ไม่โกรธไม่มีอาการโกรธเกิดแน่นอนเขาตีหัวเขาไม่รักเนาะพอเขาตีหัวแตกพวกโอ้โหคนนี้ต้องรักสุดสวาดขาดใจคงไม่เป็นคนเรามันก็คงจะไปโกรธแต่ก็ไม่โกรธไม่มีอาการนั้นเกิดเลย ชาตินิโรธเห็นความไม่เกิดของชาติหมดชาติหมดชาติภพชาติสิ้นหมดภพสิ้นชาติหมดภพจบชาติไม่มีชาติเกิดจะกระทบสัพพตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนอย่างชาวโลกๆถ้าเป็นชาวโลกไอ้อย่างนี้ไม่โกรธก็ไม่ใช่คนที่วะเออนี่มันก็ใครมาด่ามันก็ต้องโกรธสิมันด่าเราอย่างนี้มันก็ต้องโกรธไม่โกรธก็ไม่ใช่คนนี่เออใช่มันเป็นพระอรหันต์ไปแล้วไม่โกรธเพราะมันเป็นพระอรหันต์จริงๆไม่ใช่คนแล้วเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเป็นคนโลกๆมันต้องโกรธใช่มันต้องโกรธแต่ตอนนี้มันไม่โกรธแล้วจริงๆมันไม่รักอย่างนี้มายั่วอย่างนี้กิเลสไม่เกิดมันก็ไม่ใช่คนด้วยว่าโอ้เกิดมาเป็นคนทำไมหมดกามว้าไม่มีกามไม่ได้มันต้องมีไม่มีก็ไม่ใช่คนสิอะไรเงี้ยเขาก็พูดเขาถูกนะเขาพูดอย่างคนๆอย่างโลกีแต่คนที่ไม่ใช่โลกีแล้วเนี่ยเออไม่มีกามไม่มีเนี่ยอย่างนี้ยั่วยังไงก็ไม่เกิดราคะเอาลาภเอายศเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สริงคามายั่วเงี้ยไม่เกิดโลกไม่เกิดอยากได้มันอยากเอามาเป็นของเราไม่เกิดยั่วยังไงมันไม่เกิดนะอะไรพวกนี้มันก็จะพิสูจน์ความจริงได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีจริงนะเมื่อคุณทำอนัตตาได้ตอนนี้มันจะเป็น108ไอ้108นี่หลายคนก็ยังเข้าใจยากเราทำอนัตตาได้1เราก็เป็นอดีต108นี่จะเกิดจาก3กาละอดีตปัจจุบันอนาคต3กาละคูณกับ36ก็เป็น108นะเพราะจะเป็น108ก็เพราะ1เรารู้อดีตอดีตอะไรก็อดีตที่เป็นอนัตตาแล้วทั้ง36อดีตทั้ง36นั้นเป็นอนัตตาแล้วทำอะไรก็เป็นปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอนัตตาทำได้ครั้งแล้วครั้งเล่าร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็เป็นอนัตตาอย่างมั่นคงปัจจุบันนี้มีเหตุปัจจัยนี้เกิดยั่วอีกมันก็ยังอนัตตาอนัตตาอนัตตาเพราะฉะนั้นอดีตบวกปัจจุบันหรืออดีต36บวกปัจจุบันอีก36มันก็คืออนาคตมันก็แน่นอนอย่างไรอย่างไรอนาคตจะไปอีก36สภาพนี่แหละ36เวทนานี่แหละไปหาอนาคตอีก36มันก็ต้อง0เหมือนกันกับอดีต0เหมือนกันกับปัจจุบัน0บวก0เป็นเท่าไหร่ปัจจุบันบวก อดีตอนาคตก็เป็น0อีกนั่นคือเวทนา108ถ้าไม่ได้อธิบายไว้หรอกในพระไตรปิฎกแต่อาตมาเองเนี่ยเรียนมาจากสมเด็จพ่อ เด ิน ม าก แปด ดับเวทนาร้อยแปดนี่เป็นเวทนาร้อยแปดถ้าอาตมาไม่อธิบายพวกนี้ก็คงไม่มีใครไขหรอกอาตมาไม่รู้นะว่าในฎีกาจารย์ในอนุฎีกาจารย์ในพวกคำอธิบายของพวกโบราณอาจารย์ที่บันทึกไว้นั่นเพราะอาตมาไม่อ่านอนุฎีกาจารย์ไม่อ่านฎีกาจารย์ไม่อ่านอะไรเรียกอะไรอัตถกถาเนอะแม่อัตถกถาคันนึงไม่ออกมันจักอัลไซเมอร์ใหญ่แล้วมันอัตถกถาอาจารย์ก็ไม่ได้อ่านมานะอัตถกถาอาจารย์อาตมาไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่พยายามอ่านด้วยจริงๆมันไม่ใช่มันไม่พยายามอ่านหรอกมันไม่เคยมีเวลาจะได้อ่านบางทีก็ถ้าอ่านก็ดีนะแนวคิดของท่านบนนั้นปูนี้ก็ดีๆหลายอย่างบางทีเรานึกไม่ถึงบางทีเรานึกไม่ออกเพราะว่าฎีกาจารย์ต่างๆหรือว่าอรรถกถาที่มีไว้นี่ก็เกิดจากโบราณอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีไม่ใช่พระอริยเจ้าเดาดนไว้เขียนไว้ก็มีนะตรรกะต่างๆก็มีนะเดาถูกก็มีนะเดาถูกก็มีด้วยนะโบราณอาจารย์อรรถกถาอาจารย์ต่างๆเดาไว้ถูกก็มี นี่เป็นเวทนา108ที่อาตมาทบทวนผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ฟังใหม่ก็หาหนังสือที่อาตมาเขียนไว้นะ EQ โลกุตระก็ดีอยู่ในอื่นเล่มไหนอีกอ่ะที่เขียนอยู่ในเราคิดอะไรก็ยังเอามาทบทวนเอามาเขียนซ้ำเขียนซากอีกเพราะว่าต้องบันทึกไว้หลายๆที่เป็นเรื่องที่จะไม่ได้พบง่ายๆจะไม่ได้หาอ่านหรือว่าหารู้ศึกษาได้ง่ายก็เลยพยายามที่จะดึงไปไว้ในหลายๆเล่ม ที่จะเขียนอยู่ในอีคิวโลกุตระมีอยู่ในถอดรหัสมีเปล่าไม่รู้ถอดรหัสดูมันจะมีนะอธิบายเวทนา108เนี่ยถอดเขียนอยู่ตอนนี้ในจักรวาลชีวิตนี่ก็จะมีนะอาตมาก็เจตนาเอามาใส่เข้าไว้ด้วยเอามาใส่ก็อาจจะคล้ายกันโครงสร้างแต่มันบางทีมาเขียนอีกก็ขยายความคำความก็อาจจะต่างไปมีนัยยะมีภาษามีบรรยายในเรื่องมีนัยยะมีภาษามีบรรยายในเรื่องสาระมันไม่ผิดแปลกไปหรอกเป็นแต่เพียงว่าพยัญชนะอนุพยัญชนะต่างๆมันอาจจะมากขึ้นหรือว่าแตกต่างกันไปขึ้นมีนัยยะมีบอกมุมเหลี่ยมอะไรมากขึ้นนะอันนั้นทบทวนเมื่อกี้ลืมไปว่าอธิบายเวทนามันยังไม่จบมันยังไม่ถึง108ก็เลยบกกลับมาเรียนมาอธิบายขยายความว่าเวทนา108ซะให้ครบอันทีนี้กลับมาดูตามหนังสือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องของเวทนาในเวทนาและการพิจารณาเวทนาในเวทนานี่แหละเราจะได้รู้แจ้งแทงทะลุเข้าไปถึงเวทนาในเวทนาอย่างละเอียดละออซึ่งปฏิสัมพัทธ์กันอย่างสลับซับซ้อนอยู่ในองค์รวมทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งแยกไว้อย่างวิเศษถึงถึง108เวทนาผู้ศึกษาฝึกฝนจนบรรลุเวทนาในเวทนานั้นๆได้แล้วจริงก็จะรู้จะเห็นความจริงนะความจริงนี่ก็คือตถตาหรือตถะความเป็นความจริงก็คือตถตาหรือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเกิดแล้วเป็นแล้วมันไม่เป็นอื่นแล้วมันตถตามันเป็นเองเลยเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นความจริงที่ถึงจริงแล้วเพราะฉะนั้นความจริงที่ถึงสุญญตาถึงอนัตตาถึงความหมดกิเลสแล้วถึงการเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วจิตพระอรหันต์เป็นจิตบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องไปทำอีกแล้วมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นเองใครไปเปลี่ยนเป็นอื่นอนัญญตตามันยังไม่เป็นอื่นเลยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตถตาอนัญญตตาตถตาอวิทธตาอนัญญตตาไม่แปรไปจากอันนั้นอวิทธตามันไม่แปรมันแปรเปลี่ยนนะมันไม่แปรไปจากอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอนัญญตตาอื่นจากไอ้ที่มันเป็นนั้นมันจะไม่เป็นอื่นจากอันนี้อีกท่านอธิบายใช้ภาษาบาลีควบคุมอวิทธตาอนัญญตตานี่มันเป็นคำอธิบายตัวจริงตถตาตัวนั้นตัวที่ได้นั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วเป็นเช่นนั้นเองเลยไม่มีใครไปทำท่านทำของท่านเสร็จแล้วจบแล้วเป็นอย่างนั้นโดยตัวมันเองเป็นอัตโนมัติอวิทธตาไม่แปรไม่เปลี่ยนอนัญญตตาอื่นจากอันนี้ไม่มีอันนี้จะไปอื่นจากอันที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยอนัญญตตามันจะไม่มีแล้วอิทัปปัจจยตามีแต่เพราะสิ่งนี้เกิดจึงจะเกิดสิ่งนี้ก็คือเมื่อเกิดอรหัตผลเป็นเชื้ออรหัตผลต่อไปก็จะเกิดต่อไปแพร่เชื้อต่อเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงจะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอรหัตผลหมดคนหมดความเป็นอรหันต์เชื้ออรหันต์ไม่มีโลกนี้ก็หมดเชื้ออรหันต์นี่กำลังมาต่อเชื้อนะนี่อาตมาพยายามมากำลังมาต่อเชื้อถ้าไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีก็จะมีแต่สิ่งปลอมนะเพราะงั้นก็เชื้อมันถึงมีมันถึงจะมีได้นะมีของที่เป็นเชื้อเป็นพันเป็นกรรมพันผู้ศึกษาฝึกฝนจนบรรลุเวทนาในเวทนานั้นได้แล้วจริงก็จะรู้จะเห็นความจริงตถะนะโมเลปตถะตามความปรากฏคือภาวะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตด้วยความเป็นทุกข์ทุกขโตด้วยความเป็นด้วยความไม่มีตัวตนอนัตตโตก่อนจะได้อธิบายการพิจารณาเวทนาในเวทนาอย่างละเอียดลึกซึ้งอ๋อนี่จะอยู่ข้างหลังนี่นะยังไม่ได้อธิบายนะเนี่ยยังไม่ได้อาตมาอธิบายไปก่อนจบจนหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านฟังทบทวนไปตามที่อาตมาเขียนไว้ในนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะได้อธิบายการพิจารณาเวทนาในเวทนาอย่างละเอียดลึกซึ้งกระทั่งถึงขั้นอนัตตาก็ขอพูดถึงการพิจารณาจิตในจิตและธรรมในธรรมไว้ตรงนี้สักหน่อยเพราะหากไม่รู้พื้นฐานตรงนี้ก็จะไม่เข้าใจสติปัฏฐาน4ที่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างครบสมบูรณ์ว่า ทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นต้องเป็นองค์รวมด้วยเช่นกันมาขึ้นจิตในจิตทีนี้การพิจารณาจิตในจิตนั้นก็คือการรู้จักปรมัตถธรรมด้วยญาณญาณก็คือญาณของเราเองนั่นแหละของกายของมันรู้จักปรมัตถธรรมก็คือรู้จักธรรมะในระดับนามบรรทมภายในจิตเจตสิกจนกระทั่งเรียนรู้ไปจนรู้รูปประจิตรูปตัวนี้เนี่ยจิตเจตสิกรูปเนี่ยหมายถึงรูปข้างนอกก็ได้ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่จริงๆแล้วท่านหมายถึงรูปภายในเป็นนามรูปเป็นนามรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ในระดับนามธรรมอ่านได้แม้แต่ที่สุดสุญญตาเนี่ยก็เป็นนามรูปสุญญตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นจิตนะแล้วมันก็ได้ไม่ได้เป็นเจตสิกแล้วทว่ากันแล้วสุญญตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจิตมันไม่ใช่เป็นเจตสิกแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้จึงเป็นรูปรูปอย่างนี้แหละมีอย่างนี้ในจิตของเรามันเกิดที่ไหนถ้าข้างนอกมันก็เป็นความว่างของข้างนอกนะต้องไปอ่านจุลสุญญตสูตรกับมหาสุญญตสูตรท่านอธิบายไว้ในจุลสุญญตสูตรนี้ที่ตรงนี้ศาลานี้ว่างจากช้างเราก็รู้แล้วมันไม่มีช้างแต่ศาลานี้ไม่ว่างจากคนนี่คนเต็มถ้าพวกคุณออกไปจะหมดศาลานี้บอกศาลานี้ว่างจากคนแต่ยังไม่ว่างจากเสาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันว่างจากอะไรอะไรไม่มีอะไรมีอย่างนี้เป็นต้นต้องมีเหตุปัจจัยต้องมีตัวที่จะต้องชัดเจนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็คลุมเครือเพราะฉะนั้นจิตว่างจิตว่างระว่างอะไรว่างอย่างไรมีแต่เหตุปัจจัยมีแต่ไม่ใช่มีเหตุปัจจัยมีแต่ตรรกะจิตว่างว่างเฉยนิ่งว่างเฉยนิ่งนิ่งว่างเฉยอะไรของเขาโอ้โหแต่ก่อนนี่วัดมหาธาตุนี่นะหลวงอัดคนนึงบอกรู้แล้วก็นิ่งรู้นิ่งว่างเฉยรู้นิ่งว่างเฉยก็กระท่องคาถาของแกเนี่ยนะผูกเน็กไทยเดินพูดเต็มอยู่ในวัดมหาธาตุก่อนนี่โอ้โหพวกโลกุตระเยอะนะเดินชนกันน่าดูเลยเดี๋ยวนี้ก็เสียงกระสายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้โอ้น่าดูเลยแต่ก่อนนี้ตักศิลาที่นั่นแต่ก่อนมาวัดมหาธาตุโอ้น่าดูนี่พวกตักกะนี่เยอะทีนี้ก็มาต่อการพิจารณาจิตในจิตรู้จักปรมัตถธรรมด้วยญาณระดับภาวนามยปัญญาที่แท้จริงเพราะงั้นมันจะต้องรู้ด้วยระดับภาวนามยปัญญาเพียงฟังนะเป็นการรู้ด้วยปัญญาระดับสุตตะท่านเรียกสุตตะมยปัญญาปัญญาที่ฟังมารู้มาอ่านมาเขียนมาท่องมาหรือจดจำไว้มันก็แค่สุตตะมยปัญญารู้เดี๋ยวนี้นี่เยอะเรียนในมหาวิทยาลัยจบออกมาเป็นด็อกเตอร์นี่สุตตะมยปัญญาเก่งหน่อยก็จินตามยปัญญาเอามาขบมาคิดแล้วก็เข้าใจในความหมายในเหตุผลในหลักการในอะไรต่างๆก็เข้าใจดีทะลุทะลวงหมดละแต่ไม่ได้รู้จักความจริงไม่ได้มีภาวะอันเป็นจริงปรากฏมีแต่ความรู้มีแต่ความหมายมีแต่ความเข้าใจอันนั้นจึงไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญาจะเป็นวัตถุก็มาทำจนสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนี่เรียกว่าภาวนารู้ผลแล้วเนี่ยรู้สิ่งที่เกิดที่เป็นยิ่งเป็นนามธรรมขณะนี้ในปรมัตถธรรมนี่เป็นนามธรรมหมายถึงนามธรรมส่วนใหญ่เพราะงั้นระดับปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาที่แท้จริงจนกระทั่งสามารถรู้จิตในจิตแยกคุณลักษณะหรือคุณภาพของลักษณะจิตเจตสิกได้ซึ่งต้องมีวิชาหรือมีอภิญญาข้อที่ชื่อว่าเจโตปริยาน16อันเป็นเสมือนเครื่องวัดภูมิจิตของตนนะเหมือนมิเตอร์วัดภูมิจิตของตนเจโตปริยาน16นะใครติดตามศึกษาเราเรียนมาจากกาตมาตมาก็เอามาอธิบายแล้วแล้วเล่าเจโตปริยาน16นะซึ่งเป็นวิชาแต่ไม่ใช่อาเทศนาปาฏิหาริย์นะก็ขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งอาเทศนาปาฏิหาริย์คืออะไรอาเทศนาปาฏิหาริย์คือการยังรู้ใจคนนี่คนนี้กำลังคิดอะไรยังรู้ใจเขาเนี่ยคนนี้กำลังด่าเรา คนนี้กำลังชมเราคนนี้กำลังรักเราคนนี้กำลังชังเราคนนี้กำลังคิดอย่างนี้กับเราคนนั้นกำลังคิดอย่างนี้กับคนโน้นคนนี้กำลังคิดอย่างนี้อย่างนี้ในใจที่ได้ยังรู้เขายิ่งกว่าหมอหมอนะรู้จักหมอหมอไหมหมอหมอหมอดูภาษาอีสานเขาเรียกหมอหมอหมอหมอหมอดูยิ่งกับหมอดูเลยนะนี่มันอย่างรู้จริงๆเลยนะยิ่งกับหมอดูมีญาณมีอาเทศนาปาฏิหาริย์มีความเก่งปาฏิหาริย์นี่มีความเก่งเกินมนุษย์ในเรื่องของอย่างรู้จิตสัตว์โลกคือในเจโตปริยานี่ท่านมีใช้คำว่าปรสัตตานังกับปรปุคลานังซึ่งมันแปลว่าอย่างรู้สัตว์จิตสัตว์อื่นปรสัตตานังปรสัตอื่นปรปุคลานังแปลว่าบุคคลอื่นปรปุคลานังปรสัตตานังพอบอกว่าบุคคลอื่นสัตว์อื่นท่านก็ไปแปลเป็นตัวเป็นตนบุคคลอื่นคือคนอื่นสัตว์อื่นคือสัตว์ตัวอื่นไม่ใช่ในตัวเราแต่ความจริงแล้วมันเป็นปรมัตถ์มันเป็นจิตในจิตเจโตปริยานเนี่ยมีคำว่าปรสัตตานังปรปุคลานังจริงๆทีนี้เมื่อท่านแปลว่ายังรู้จิตอื่นยังรู้จิตสัตว์อื่นยังรู้จิตบุคคลอื่นท่านก็ไปแปลเป็นตัวเป็นตนคนอื่นบุคคลเราเขาไปนะความจริงแล้วมันไม่ใช่บุคคลเราเขาอย่างนั้นความจริงแล้วมันคือสัตว์อื่นนั่นก็คือเราเองนี่แหละเป็นสัตว์แต่ก่อนนี้เราเป็นสัตว์นรกพอเราปฏิบัติแล้วแปลเป็นอื่นไปได้เราเป็นเทวดาเป็นอุปติเทพปฏิบัติเป็นอุปติเทพเป็นสัตว์ที่เกิดจากสัตว์นรกเนี่ยเกิดมาใหม่มีโอปปาติกะโยนิเราเปลี่ยนได้นี่อ่านจิตตัวเองมันเป็นอื่นไปแล้วตอนนี้แต่ก่อนนี้มันเป็นสัตว์นรกจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละมันเป็นอื่นไปแล้วไปเป็นเทวดาอุปติเทพจนวิสุทธิเทพจนเป็นเทวดาในระดับบริสุทธิ์วิสุทธิเทพเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์จากสัตว์เก่าสัตว์ก่อนเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวนี้เราฆ่าความเป็นสัตว์นรกตายแล้วเกิดเป็นอุบัติเทพเกิดมาจนกระทั่งเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพวิสุทธิเทพเป็นเทพบริสุทธิ์เลยจิตบริสุทธิ์แล้วสัตว์นรกนั้นตายสนิทไม่เกิดอีกเลยนี่มันคือความเป็นอื่นหรือจะเรียกบุคคลอื่นก็จะเรียกเป็นบุคคลเป็นปุถุชนเป็นปุถุบุคคลตอนนี้มันเป็นอริยบุคคลตอนนี้เป็นอรหันตบุคคลแล้วนะเชียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นบุคคลอื่นจะเรียกสัตว์เรียกบุคคลก็ตามแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวตนบุคคลเราเขาอันนี้เป็นนามธรรมความเป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์ในระดับลึกซึ้งเป็นระดับขั้นปรมัตถ์ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานี่คือความไม่ละเอียดพอของคนเขาก็เข้าใจไม่ได้ก็เลยอธิบายกันกลายเป็นอธิบายทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะของท่านน่ะนะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์วิชานี่ก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์วิชา8วิชา9เนี่ยเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านเบื่อท่านระอาไอ้อิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ยังไปเอาอาเทศนาปาฏิหาริย์มาใส่ในเจโตปริยานอีกอันนี้น่ะคือการจับแพะชนแกะเลื่อยไปมันเข้าใจไม่ได้นะอาตมาก็พยายามย้ำพยายามอธิบายให้ฟังอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของวิชา8วิชา9ที่อาตมาต้องเรียก8ที่9เพราะตำโบราณอาจารย์ท่านเรียกวิชาแค่8อาตมาก็บวกฌานนี่เป็นวิชาอีกวิชานึงซึ่งมันไม่ใช่วิชาถ้าไม่ได้ไปเรียกวิชาตรงๆแต่มันเป็นญาณปัญญาอยู่ในนั้นมันเป็นวิชาหรือเป็นธาตุรู้เป็นความรู้อยู่ถ้ามีฌานไม่มีปัญญามีฌานไม่มีความรู้ไม่ได้ต้องเริ่มรู้ตั้งแต่ฌานเลยเป็นตัวรากฐานของการจะเกิดเป็นพระอริยะเพราะจะต้องรู้ฌานคือการต้องรู้เพ่งเผาฌานนี่คือเผามันเผากิเลสได้มันทำลายกิเลสได้แล้วก็ต้องรู้ด้วยวิจัยวิเคราะห์ออกอาตมาถึงเรียกฌานนี่เป็นวิชาที่หนึ่งด้วยแต่ท่านผู้รู้ท่านจะไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่มีปัญหาหรอกใครจะเอาด้วยไม่เอาด้วยอาตมามีปัญหาและท่านก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามีวิชาแค่8แต่ท่านไปนับเอาแค่8แล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าวิชาแค่9วิชาต้อง9นะท่านก็ไม่ได้ระบุเพราะฉะนั้นจะว่า8ก็ไม่เป็นไรก็8ก็ถูก9ก็ถูกถูกของอาตมาถ้า8ก็ถูกของท่านก็ไม่ว่านะไม่ได้ทะเลาะกันนะ อาตมาก็ไม่ได้ไปเถียงไปทะเลาะแต่ว่าอาตมาขอเพิ่มวิชาในฌานเนี่ยให้มีญาณปัญญาแล้วมีวิชามีความรู้ในฌานด้วยแล้วก็ศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเราละแล้วเราลดแล้วเราละได้มีเจโตปริยานเป็นมาตรวัดเจโตปริยาน16มีตั้งแต่ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลเรียกว่าสราคะสะโทสะสะโมหะพระบาลีท่านว่างั้นจนสามารถจับไอตัวราคะสราคะนี่มันประกอบขึ้นมาเป็นราคะนี่มันประกอบขึ้นมาเป็นโทสะนี่มันประกอบเป็นโมหะจับตัวมันได้แล้วเราก็ทำให้มันเปลี่ยนไปทำให้มันจางคลายทำให้มันลดน้ำหนักลงลดค่าลงไปทำลายมันกำจัดมันกำจัดได้ท่านเรียกว่าวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะนั่นคือคุณพยายามปราบมันได้ทำลายมันได้มาเรื่อยๆเพราะงั้นในทิศทางทำลายคืออะไรในทิศทางที่ปล่อยให้มันเกิดตัวขึ้นเป็นสราคะสะโทสะสะโมหะคืออย่างไรเราก็จะรู้ตัวสภาพความจริงมีตาทิพย์อย่างรู้จิตเจตสิกของเรา6แล้วนะสราคะสะโทสะสะโมหะวิตราคะวิตโทสะวิตโมหะ6แล้วทีนี้อีก10มันมีเจโตปริยาน16ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสูตรเลยเพราะเมื่อเราทำได้มันก็จะเห็นว่าเออเราทำได้แต่มันยังไม่ดีได้แค่ขั้นแรกท่านเรียกว่าแค่อะไรล่ะสังคิตังจิตตังกับวิคิตังจิตตังท่านก็แปลสังคิตังจิตตังว่าจิตหดหู่วิคิตังจิตตังท่านก็แปลว่าฟุ้งซ่านคือมันเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วมันไม่ใช่ถีนมิทธะมันไม่ใช่อุทจักกุกุจจะที่แปลว่าหดหู่กับฟุ้งซ่านเท่านั้นมันเป็นลักษณะที่เราทำได้แหละแต่มันก็ยังตื้อๆอยู่ต้นก้อนลึกๆมันยังไม่ชัดมันแต่มันยังไม่โปร่งหรอกมันยังไม่โล่งมันยังไม่ดีอ่ะมันเริ่มทำได้อ่ะนะลดละได้แต่มันก็มันอยู่ในสายทางด้านสายสังคิตังจิตตังคือทางด้านมันเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆเป็นหดหู่อีกสายนึงวิคิตังมันสายเหมือนกับสายปัญญาฟุ้งๆสั้นๆกระเซ็นกระสายยังคว้ายังจับยังมันลดได้บ้างแต่มันก็ยังไม่มั่นไม่แม่นอะไรนะเริ่มต้นทำได้เนี่ยอาตมาไม่รู้จะขยายภาษายังไงนะเอาสภาวะมาพยายามอธิบายเขาแปลไม่ได้มันไม่มีภาษาไทยเขาก็เลยแปลว่าหดหูกับฟุ้งซ่านมันก็เลยไปเข้าใจเหมือนกับถีนมิทะกับอุทธะกุกุจจะนะมันก็เลยไปคล้ายอย่างนั้นในท่านแปลเป็นภาษาไทยว่างั้นท่านแปลในพระไตรปิฎกแต่ความจริงแล้วมันเป็นลักษณะของจิตที่เราเริ่มทำได้แต่มันมีลักษณะสองอย่างอย่างหนึ่งสายเจโตอย่างหนึ่งสายปัญญาสายเจโตก็ทำได้แล้วมันก็เหมือนพวกที่จะใช้สมถะมากหน่อยแล้วมันก็ยิ่งกดยิ่งมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอะไรเหนียวๆแน่นๆอยู่แต่ว่ามันก็พอได้แล้วล่ะแต่มันก็ยังไม่ดีส่วนอีกด้านนึงมันยังกระจายกระจายอีกอย่างนึงมันอย่างเป็นแท่งๆก้อนๆกว้างนะไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาคนว่าไงนี่ก็ภาษาคนนะก็มันรู้มันมีความเก่งเท่านี้นะท่านก็บอกว่าทำให้ดีขึ้นกว่านี้เป็นมหัคคตะนะทำให้ดียิ่งให้มากให้ได้มากได้ไม้ได้มีผลมากกว่านี้มหัคคตะถ้ายังทำไม่ได้ก็คือเป็นจิตอย่างที่ทำได้แค่นั้นแหละสังคิตะวิคิตะอยู่แค่นั้นคืออะมาคตะมันยังไม่ดีขึ้นมันยังไม่มากขึ้นยังไม่เจริญขึ้นยังไม่ยิ่งไม่ใหญ่ขึ้นนะคุณก็ต้องทำให้มันได้ว่ามันเจริญอย่างไรมันเป็นจิตที่ดียิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นก็เป็น10ละเจโตปริยานเป็น10ละก็ทำต่อไปให้เป็นมหัคคตะดีขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งแหมมันก็ค่อยวางค่อยโปร่งมีอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตอ่านจิตในจิตนี่แหละก็เพราะเราทำเวทนาในเวทนานั้นเจริญเข้าไปเรื่อยๆนะทุกสุขอะไรต่ออะไรต่างๆนานานั่นแหละละตั้งแต่สักกายทิฏฐิไปถึงอัตตานุทิฏฐิอะไรลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นมหัคคตะขึ้นไปเรื่อยจนในระดับหนึ่งเราก็บอกโอ้โหจิตของเราเยี่ยมดีเป็นสะอุตรังจิตตังเป็นจิตที่ดีสะอุตรังจิตตังเป็นจิตที่ดีแล้วแต่ว่ามันก็รู้ในตัวเราเองนะว่ามันยังไม่ดีสุดนะ มันยังไม่ดีสุดแต่มันดีโอ้ดีกว่ามหากดีกว่าสังกิตังจิตังดีกว่าวิกิตังจิตังมาหลายแล้วมันดีมามากแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีสุดท่านแปลอันนี้อาตมาชมมาหลายทีละท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าสัอุตรัจิตังว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกท่านแปลเป็นภาษาไทยไว้จิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกโอ้ท่านแปลได้ความองค์ที่แปลภาษาไทยอันนี้ไว้นี่เจ๋อนะคือจิตได้ดีแล้วจิตมันดีขึ้นพอสมควรนั่นแหละมันอาจจะเป็นถึงอนาคามีแล้วเนาะแต่มันยังรู้อยู่มันยังนะยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่แอบโซลูทมันยังไม่สุดท้ายมันยังไม่เจ๋งจริงๆมันยังไม่สุดยอดนะมันยังไม่เป็นอนุตตรังจิตตังนะอีกคู่หนึ่งมหากตะอมหากตะและก็มาสอุตระกับอนุตระนะสอุตระสอุตระจิตกับอนุตระจิตมันยังไม่เป็นอนุตระจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกทำเสริมทำเติมอะไรที่ยังบกพร่องอะไรที่ยังขาดก็มาทำให้บริบูรณ์จนจิตนั้นเป็นประโยชน์คุณค่าสมบูรณ์เป็นสมาหิตะเป็นสมาหิตะนะถ้ามันยังไม่เป็นสมาหิตะมันก็คืออะสมาหิตะอีกคู่หนึ่งก็ตรวจความเป็นสมาหิตะท่านก็แปลสมาหิตะว่าเป็นสมาธิไปแปลเป็นพยัญชนะต่อพยัญชนะว่าเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นแข็งแรงจริงๆแล้วมันก็ทั้งความตั้งมั่นแข็งแรงทั้งคุณภาพของการเจริญของจิตนั่นแหละการเจริญของจิตย่ำย่ำจนกระทั่งเป็นอย่างนี้แหละเป็นคุณสมบัติที่สุดยอดแล้วอนุตตรจิตและก็ตรวจอีกมุมหนึ่งว่ามันวิมุตไหมวิมุตคืออะไรมันหลุดพ้นมันไม่เหลือโลกียะมันสิ้นเกลี้ยงชาตัตตะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเศษเป็นธุลีละอองอะไรก็แล้วแต่ตรวจมันวิมุตหลุดพ้นเป็นความสุดยอดตรวจอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งมันคุณภาพดีสมาหิตะทั้งแข็งแรงทั้งตั้งมั่นทั้งคุณลักษณะที่เจริญสะอาดบริสุทธิ์อะไรก็แต่หรือจะมีสมรรถนะแข็งแรงอะไรก็ตามใจมันสัมผัสแต่ต้องอยู่กับโลกีย์อย่างนี้มันก็แข็งแรงแล้วก็ไอ้ที่ความศูนย์ล่ะวิมุตตินี่ศูนย์ไปหานิโรธไปหาความสุญญตาอนัตตามันศูนย์ไหมสะอาดไหม สนิทไหมหมดแล้ววิมุตติจริงๆตรวจไม่ใช่อวิมุตติไม่ใช่เศษวิมุตติไม่ใช่วิมุตติเศษวิมุตติจรไม่วิมุตติที่เหลือธุลีละอองอะไรไม่เหลือตรวจหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นอีกมุมนึงก็สมบูรณ์ด้วยสมาหิตะอีกมุมนึงก็สมบูรณ์ด้วยวิมุตติจึงคืออนุตตรจิตสุดยอดนี่คือเจโตปริยาน16แง่16เชิงเป็นมาตรวัดอาตมาถือว่าเป็นมาตรวัดหรือเป็นมิเตอร์เครื่องวัดจิตที่เป็นอนุตตรจิตของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติธรรมพระพุทธที่มีอนุสาสนีปาฏิหาริย์มีเจโตปริยาน16อย่างนี้ต้องมีทุกคนแหละน้อยมากเก่งหรือว่าเป็นมิเตอร์ที่เยี่ยมมิเตอร์ราคาถูกวัดไม่ค่อยจะแม่นเท่าไรผีเข้าผีออกก็แล้วแต่มิเตอร์ที่เยี่ยมยอดโอ้โหวัดเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนชำนาญก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ใครจะมีมิเตอร์ระดับไหนราคาต่างกันก็ต้องสร้างมิเตอร์มิเตอร์มันก็จะเกิดของตัวเองเพราะงั้นคนก็ต้องพูดจะเป็นอรหันต์ก็ต้องมีญาณอันนี้มีวิชานี้ถ้าไม่มีวิชาคุณจะบอกตัวเองว่าเออหมดแล้วกิจญาณกตญาณจะต้องมีญาณแห่งการรู้ว่าจบแล้วสิ้นกิจจบภาระไม่ต้องทำอีกคุณจะรู้ได้ยังไงไปให้คนข้างนอกมาบอกต่อให้อาจารย์มหาอาจารย์ก็บอกไม่ได้เพราะว่าของใครก็ของมันของใครก็ของใครอหะเมตังนชานามิอหะเมตังนปัสสามีติของใครก็ของใครไม่รู้ของใครย่อมไม่รู้ได้ด้วยเราของตนก็ของตนของใครก็ของใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆอหะเมตังนชานามิอหะเมตังนปัสสามีติจะรู้จะเห็นของตนเอง ของเราก็คือของเราของท่านก็คือของท่านของใครก็เราไม่เห็นด้วยเธอของเธอของเธอของฉันก็ของฉันของฉันก็อย่ามายุ่งกับของฉันคุณไม่เห็นของฉันได้หรอกของฉันก็ต้องเห็นของฉันเองเพราะคู่นั้นจะต้องมีวิชาจะต้องมีเจโตปริยญาณเป็นสามัญญผลเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันแตกต่างจากไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งในลักษณะพวกนี้มีเหมือนกันมีเหมือนกันไปรู้ใจอย่างใจรู้ใจสัตว์อื่นบุคคลอื่นจริงๆอย่างนี้มันก็เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าวิชาของท่านไม่ใช่อาเทศนาปาฏิหาริย์และก็สับสนเพราะเข้าใจไม่ตลอดเขาเข้าใจไม่ครบเขาเข้าใจไม่ได้แยกว่าความเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรเขาแยกไม่ออกก็มันก็เลยปนนะฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาอธิบายนี่เป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าและต้องมีต้องเป็นต้องเก่งด้วยถ้าไม่เก่งมันก็ไม่ถึงที่สุดมันก็เจริญไม่ได้พัฒนาไม่ได้นะอันนี้แวะเจโตปริยานอันเป็นเสมือนเครื่องวัดภูมิจิตของตนพระพุทธเจ้าทรงตราไว้เป็นหลักวิชาเพื่อจะได้รู้จักขั้นตอนของจิตในจิตว่าสูงต่ำอย่างไรแค่ไหนเจโตปริยาน16นี้เป็นหนึ่งในวิชา9ประการผู้ศึกษาพุทธธรรมขั้นปรมัตถธรรมจะต้องมีวิชา9ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นสูงขั้นสุดได้วิชา9ได้แก่1ฌานนะต้องมองเรียกแบบพุทธนะเพราะว่าฌานเดี๋ยวนี้ก็มันก็เป็นแบบอะไรไปเยอะแยะ2วิปัสสนาญาณที่จริงวิปัสสนาญาณมันก็คนมองเรียกด้วยว่าแบบพุทธพอเดี๋ยวนี้วิปัสสนาญาณเต็มไม่หมดเลยอะไรก็วิปัสสนาของเขาเละๆไปหมด3มโนมยิทธิ4อิทธิวิธี5ทิพยโสทิพโสต6เจโตปริยาน7บุพเพนิวาสานุสติญาณ8จตูปปาตญาณ9อาสวัคคายานเจโตปริยานซึ่งมักจะเข้าใจผิดกันมากว่าเป็นปาฏิหาริย์ชนิดที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์คือการสามารถทายใจผู้อื่นได้เป็นอัศจรรย์ซึ่งเป็นความสามารถที่ไปยังรู้จิตใจของผู้อื่นการไปล่วงรู้ใจของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวใจที่ไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่การยังรู้จิตใจตนเองนั่นเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์มันคนละความหมายกันกับเจโตปริยาน16ซึ่งเป็นวิชา1ในวิชา9นะวิชา9นี้นับเอาฌานเป็นวิชาข้อที่1ด้วยรวมกับวิชา8ที่เคยเรียนกันมาแต่เดิมนะในอันนำมาวงเล็บไว้นะวิชา9นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่ทุกสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9ว่าเป็นวิชาที่จะพาบรรลุนิพพานคือบรรลุโลกุตตรธรรมสูงสุดเพราะเจโตปริยาน16นี้เป็นญาณเป็นวิชาของพุทธธรรมโดยตรงสำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีต้องศึกษาจนเกิดจนเป็นซึ่งจะช่วยผู้ปฏิบัติเองให้พ้นอวิชชาหรือให้บรรลุอริยธรรมไปสู่ความหมดสิ้นกิเลสจึงไม่ใช่วิชาที่หมายถึงอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวไม่ให้ศึกษาและนำมาแสดงไม่ศึกษาไม่ให้นำมาแสดงผู้เป็นสมณะเป็นพระห้ามแสดงเด็ดขาดนะอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยห้ามแสดงเด็ดขาดใครแสดงต้องอาบัติทุกกฎนี่เป็นนี่หมายถึงผู้มีปาฏิหาริย์ในตนจริงๆนะหมายความว่ามีอาเทศนาปาฏิหาริย์ในตนจริงๆนะถ้าผู้ใดไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นๆในตนจริงขืนแสดงขืนอวดว่าตนมีก็ปาราชิกคือมีโทษเท่ากับมีโทษตายจากศาสนาพุทธไปชาติหนึ่งอย่าตมาขยายความถึงความหมายของปราชิกหมายความว่ามีโทษตายจากศาสนาไปชาติหนึ่งถือว่าคนผู้นี้ชาตินี้ถูกตัดการเรียนการรู้ศาสนาพุทธไปตลอดจนกว่าจะสิ้นชีพเท่ากับตายจากพุทธต้องปฏิบัติกับผู้เป็นสมีให้ถูกต้องคือผู้ปราชิกถูกปิดกั้นพุทธธรรมไปหนึ่งชาติวงเล็บปิดนะแต่เดี๋ยวนี้ปราชิกไม่เข้าใจกันแล้วปฏิบัติไม่ถูกนะเอาละไม่ขยายความต่อส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่มีประสิทธิภาพพาให้ลดกิเลสจนดับได้สนิทอย่างถูกตัวตนพาให้ไปสู่นิพพานได้จริง พาให้เจริญเป็นอริยบุคคลจริงเข้าข่ายโลกุตระจึงเรียกว่าปาฏิหาริย์ของคำสอนเรียกว่าปาฏิหาริย์ของคำสอนเพราะว่าเอาคำสอนมาปฏิบัติได้จริงสามารถที่จะอย่างรู้เจโตปริยานก็อย่างรู้จิตของตนอย่างรู้ราคะโทสะโมหะอย่างรู้การทำให้มันลดราคะโทสะโมหะอย่างรู้ว่ามันดีขึ้นแล้วมันไปจึงไหนๆๆมันดีจากสังขิตตังวิขิตตังดีขึ้นไปเป็นมหคตะเป็นสัุตระเป็นอนุตระครบทั้งเป็นสมาหิตะเป็นวิมุตติสมบูรณ์มันต้องเห็นต้องรู้ไม่ใช่ว่าทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการยืนยันโมเมแล้วก็เลยเรียกโมเมสูตรไม่ใช่โมเมสูตรสูตรของพระเจ้านี่เป็นสูตรที่แท้จริงนะอะไรอ๋อท่านองค์นี้ต่อโมเมสูตรมุสาวาทวักคู่กันนอกจากโมเมสูตรแล้วยังมีมุสาวาทวักอีกถ้าคำสอนมีประสิทธิภาพพาให้เจริญได้แค่โลกียะหรือว่าเจริญกุศลได้แค่กัลยาณภูมิและกัลยาณธรรมหรือคุณธรรมนั้นแม้จะดีเยี่ยมเก่งเยี่ยมวิเศษยอดจนต่อให้เรียกว่าคุณวิเศษปานใดหากไม่ถึงขั้นอริยภูมิไม่ถึงขั้นโลกุตระก็ยังไม่นับว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นอริยภูมิคุณไปทำปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าได้แค่กัลยาณธรรมได้แค่โลกียภูมิเท่านั้นเองได้แค่กัลยาณธรรมคุณจะได้ดีเหมือนกันได้เก่งยังไงแต่ถ้ามันไม่เข้าเขตอริยภูมิก็ยังไม่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์แบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยมันเก่งยอดเก่งเลิศเกินกว่าสามัญธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปสอนกัลยาณธรรมศาสดาต่างๆถือว่าสอนได้แค่กัลยาณธรรมไม่เข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่เข้าถึงขั้นทำให้ลดละกิเลสอย่างจับตัวตนกิเลสได้แม่นๆมันๆแล้วก็ลดกิเลสลดสักกายะลดอัตตาลดอัตอาสวะได้อย่างถูกตัวตนของศาสนาไหนๆก็ไม่มีการเรียนรู้อย่างนี้หรอกมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวขอยืนยันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นปาฏิหาริย์ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเข้าขั้นปรมัตถ์เข้าขั้นจับตัวตนอ่านจิตในจิตอ่านเวทนาในเวทนาอ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมวิเคราะห์ออกว่านี่โลกียธรรมนี่โลกุตรธรรมต้องรู้โลกียธรรมโลกุตรธรรมรู้จักกัลยาณธรรมรู้จักอริยธรรมมันต่างกันอย่างไรอริยธรรมนี่คือมันชัดเจนโดยประมัดมันลดละตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับเห็นอย่างมีตาเห็นมีไม่ใช่ตาเนื้อเป็นธรรมจักขุมีฌานติปัสสติมีการรู้การเห็นแจ้งจริงๆมีญาณมีวิชาอย่างรู้จริงๆนะจึงเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะคุณธรรมหรือคุณวิเศษที่เป็นอนุสาสนีวงเล็บคำสอนของพระพุทธศาสนาอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบพิเศษเพียงศาสนาเดียวไม่มีในศาสนาอื่นใดนั้นก็คืออริยภูมิหรือโลกุตระนะอริยภูมิหรือโลกุตระนี่เป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เข้าข่ายอริยภูมิหรือโลกุตระเท่านั้นจึงจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นอเทศนาปาฏิหาริย์นั้นฤาษีมาริกาก็เรียนกันอิทธิปาฏิหาริย์นั้นฤาษีคันธารีเขาก็เรียนกันในยุคพระพุทธเจ้าก็มีสำนักเลยนะสอนกันเดี๋ยวนี้ก็มีในประเทศไทยสอนพวกอาเทศนาปาฏิหาริย์เน้นสอนเนี่ยสอนแล้วประเดี๋ยวจะเหาะได้นี่ไปเรียนสิกับดร.จรัญก็พาเหาะอยู่นั่นนะใครเคยเห็นมาลงตอนนุสพิมนะเข้ามาลงเนี่ยถ่ายรูปมานั่งสมาธิแล้วเหาะลอยขึ้นมาเนี่ยนะลอยขึ้นมาลอยได้ไม่มีปัญหาหรอกทำไมนี่ก็สูตรมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเล่นกลหรือเปล่าพยายามใช้อะไรพรางตาแล้วก็ทำให้ตัวทำลอยหรือเปล่าเล่นกลเพราะเขานักเล่นกลเขาลอยได้เขาทำโอ้โหเห็นไหมใครดูบ้างเล่นกลเนี่ยทำตัวผู้หญิงนอนที่เอามืออย่างนี้ตัวลอยมาตามมือนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องบินให้มันลำบากลำบนนะแพงเลยเนาะเครื่องบินเนาะ ก็ว่ากันไปแต่ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิปาฏิหาริย์จริงเหาะได้ลอยได้หรือมีอาเทศนาปาฏิหาริย์จริงก็ตามนะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ไม่ได้หมายความว่าศาสนาพุทธนั้นคนเหาะไม่ได้มีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ไม่ได้มีได้บางผู้บางคนไปมีบุญบารมีไปมีอะไรติดตัวมาทำได้มาอะไรต่ออะไรมากมาเอามาแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่พอมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วมีแล้วก็เก็บใส่ปิ๊บลั่นกุญแจอาตมาก็มีอยู่มีบ้างแม้ไม่เก่งยอดไม่แสดงเยี่ยมไม่ได้อะไรมากมายเหมือนอย่างที่เขามีกันมันก็พอมีอาตมาก็รู้ตัวเองแล้วก็ทำอยู่บ้างแต่ก่อนนี้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะมาเป็นพระแล้วนี่ไม่เอาแล้วผิดพระพุทธเจ้าทำไมทำก็เป็ดปิดเก็บใส่ปี๊บปี๊บสแตนเลสเลยใส่กุญแจไม่เอามายุ่งเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวนะเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวส่วนกุศลธรรมอื่นๆใดๆที่ยังไม่ถึงขั้นโลกุตระเป็นเพียงโลกียะซึ่งไม่สามารถพาปนิพพานได้อย่างจริงไม่ถึงขั้นอนัตตาแท้ไม่สามารถตัดวัฏสงสารได้เด็ดขาดแม้จะดีเยี่ยมวิเศษยอดยิ่งขนาดไหนก็ไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะคำสอนแค่กุศลโลกียะพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกันกับลัทธิอื่นๆเขามีจะแปลกอะไรไม่เห็นจะแตกต่างพิเศษแยกตระกูลออกไปอย่างโดดเด่นชัดชัดเจนกันตรงไหนในเมื่อต่างก็ยังคือโลกียะด้วยกันแท้ๆอย่างเก่งก็อาจจะเป็นความจริงหรือไม่ก็มองเข้าข้างตนเองว่าถึงจะเป็นกุศลโลกีของเราก็มีสิ่งดีกว่าละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่าเนื้อชั้นวิเศษกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้ตามแต่จะเป็นจริงหรือจะยึดถือกันไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังคือโลกียะยังไม่พิเศษแตกต่างโดดเด่นเป็นคนละตระกูลอย่างชัดแจ้งดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนาได้ทรงประกาศสอนและพาปฏิบัติจนบรรลุความเป็นโลกอื่นนะฟังโลกอื่นบ้างภาษาบาลีเรียกว่าปรโลกคำว่าปรโลกนี่ก็ฟันเฟือกันปรโลกในโลกียะปรโลกในที่เข้าใจกันมาก็เข้าใจกันไม่ยากตายปุ๊บร่างกายตายกายสัพเพทากายแตกตายหลังจากการตายกายสัพเพทาปรมรณาหมายความว่าหลังจากการตายปรมรณาแปลว่าหลังจากการตายตายแบบไหนตายแบบกายสัพเพทากายสัพก็คือกายแหละกายแตกเพทาแปลว่าแตกกายเนี่ยมันตายแต่กายแตกคือตายจากร่างกายนี้หมดลมหายใจเขาก็ถือว่าวิญญาณออกไปเกิดในโลกอื่นเรียกว่าปรโลกใครๆก็เข้าใจในนี้อาตมาว่าเข้าใจหมดนั่นแหละไม่มีใครเหลือหรอกอย่างนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจตายแบบนี้พุทธก็เข้าใจจะเอาแบบนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอย่างนี้ตามพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้เรียนอย่างนี้เพราะไม่ต้องเรียนเลยอันนี้ถ้าคุณทำจิตวิญญาณของคุณในร่างกายนี้คูหาสยังนี้เนี่ยทำจิตของคุณให้ดีให้เป็นจิตเทวดาให้เป็นจิตอรหันต์หรือจิตของคุณไม่ทำคุณทำแหละที่จริงไม่ใช่คุณไม่ทำคุณทำจิตของคุณเป็นสัตว์นรกจิตของคุณต่ำจิตของคุณชั่วมีแต่บาปคุณตายคุณก็เป็นนรกจิตของคุณมันเป็นทำแล้วตั้งแต่เป็นอยู่ในร่างกายยังไม่แตกเนี่ยเป็นแล้วตั้งแต่อยู่ในนี้ตายมันก็ต้องเป็นนรกไม่ต้องไปอ่านแล้วว่าตายแล้วจะไปไหนก็จิตของคุณทำแล้วเพราะงั้นเรามีเจโตปริญญาหรือมีความรู้จิตของตนเองให้ชัดก็แล้วกันยังรู้จิตของตนเองให้ชัดก็แล้วกันตั้งแต่เป็นเนี่ยจิตคุณทำตัวเป็นเทวดาระดับไหนระโสดาสกิทานาคาเป็นอุปติเทพเป็นวิสุทธิเทพกันนะตายคุณก็ไปเป็นอันนั้นมันแน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องเอาต้นต่อเมื่อร่างกายกายสัพเพทาปรมรณาแล้วจึงไปเกิดอันนั้นก็เข้าใจละอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่พระพุทธเจ้าท่านแน่ยิ่งกว่านั้นรู้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยรู้ให้จริงเพราะขณะนี้เนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายนี้แล้วตายไปแล้วก็ถามกันอยู่ทั้งโลกเลยตายแล้ววิญญาณไปไหนก็จะไปรู้จักไปจะไปรู้หัวคุณเหรอคุณจะไปไหนฮะใช่ไหม มันถามกันอยู่นั่นแหละก็มันอยู่ในตัวคุณคุณรู้ซะสิอ่านมันให้ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้แหละสอนอันนี้แหละรู้เลยรู้ก่อนจะได้ไม่ต้องสงสัยเราจะไปไหนเรารู้ก่อนตายเลยเราจะไปไหนโอ้จิตเราเป็นอรหันต์แล้วจะไปไหนก็รู้แล้วจิตเราเป็นโสดาสกิทานาคาจะเป็นเทวดาขนาดไหนระดับไหนธาตุยิ่งมีเครื่องวัดของเราแม่นๆเลยเนี่ยไม่ผิดพลาดตายแล้วไปนั่นไปนี่แน่นอนจิตของคุณก็เป็นสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็ต้องไปสัตว์นรกแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตยังไม่ดียังไม่อยากตายระวังเถอะใช่ไหมตายแล้วโอ้โหแย่เลยเนี่ยเราจิตของเรายังเป็นนรกอยู่เนี่ยตายมันต้องไปนรกแง่ๆเลยมันจะอีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้เลยกว่าจะได้มาเกิดจะทันแล้วเนี่ยพอทันจะอยู่151ปีเองไปลงนรกเนี่ยมันต้องไม่ใช่150นะธรรมดามันมากกว่านั้นเนี่ยโอ้โหลงนรกเนี่ยมันใช่น้อยแล้วมันจะมาทันแล้วนี่เร่งเข้าให้จิตมันพ้นนรกให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทํายังไงใครจะช่วยได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุทานนี่ไม่ใช่นรกนะแต่ไปจิตไปตกสวรรค์ไอ้อสัญญีสวรรค์ไม่เข้าเรื่องอะสวรรค์ไอ้อกินจัญญายตนะสวรรค์เนวสัญญายตนะอย่างอรันดาบทอุทกดาบทซึ่งไปทําจิตใส่เข้าไปในปีบสะกดจิตก็ไปเป็นอกินคือทานฤาษีอะมันสะกดจิตเอาไว้เฉยๆแล้วก็อยู่อย่างงั้นน่ะแล้วจิตนี่มันเป็นจิตนี่เราคิดไม่ออกเราเดาไม่ได้ว่าเวลาเป็นจิตนี่โอ้โหมันไปแล้วมันไม่รู้จากเรื่องจากราวเลยมันไปโดยที่ว่ามันไปอยู่ในสภาพที่มันเป็นของมันแล้วเนี่ยมันก็เป็นตามวิบากตามอาการของมันมันจะมีร้อนเท่านี้แล้วมันกว่าจะคลายร้อนมันจะเย็นมันจะกว่าจะคลายเย็นหรือมันกว่าจะเปลี่ยนตัวแปรตัวมันยิ่งเป็นนามธรรมเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยไปทำอะไรมันได้มันยิ่งไม่รู้จักตัวจากตนไม่มีอะไรตัวตนลมก็พัดไม่ถูกคอนก็ตีไม่ถูกใช่ไหมจิตวิญญาณแล้วมันจะไปทำลายมันได้มันจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ง่ายที่ไหนนอกจากวิบากของมันเองคุณไปตั้งจิตว่าฉันจะต้องอยู่อย่างนี้ให้มั่นคงให้มั่นคงฉันจะต้องแข็งแรงฉันจะต้องอยู่ในอสัญญีฉันจะต้องอยู่ในอกินจัญญาอย่างนี้คุณก็ติดตั้งจิตอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเนี่ยที่คุณแล้วคุณฝึกเอาด้วยคุณก็เลยไปจมอยู่ตรงนั้นน่ะพระพุทธเจ้าถึงบอกมีแต่จมกับลอยพอตายแล้วจากร่างนี้หลังจากการตายพระเจ้าบอกโอ้โหตายซะแล้วจะไปช่วยตรงไหนสิบหายแล้วหนอมันช่วยไม่ได้แล้วคุณก็ต้องตามวิบากของคุณอีกกี่กับกี่กันอีกกี่นับเป็นโอกาสโลกมันหมุนไปกี่รอบวันหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีคุณกว่าจะต้องคลายจากอันนั้นน่ะยิ่งคุณไปปักใจมั่นว่านี่แหละแน่นี่แหละแท้นี่แหละนิรันดร์โอ้เจ้าพระคุณนั่นแหละอย่างฤาษีสองฤาษีนั่นนะนี่แหละขออยู่นิรันดร์ตรงนี้แน่คุณก็ได้นิรันดร์นั่นแหละคุณทำได้ถึงขั้นก็จมอยู่ตรงนั้นแหละโอ้มันความไม่รู้อ่ะคนไม่รู้เพราะฉะนั้นไปทำอสัญญีไปทำอะไรโอ้ก็จมนึกว่าเป็นพูดก็พูดเถอะอย่าหาว่าอาตมาไปนินทาเขาเอามาพูดให้เห็นว่ามันน่าสงสารน่าเวทนาน่าจะช่วยได้ช่วยเหลือแต่คงช่วยไม่ได้อย่างสายธรรมกายเงี้ยไปสร้างภพและเป็นภพประเภทเปิดด้วยนะประเภทไม่ได้ดับดิ่งแต่ก็โอ้โหเอายังเข้าไปลึกเข้าไปใสเข้าไปใสเข้าไปใสเข้าไปเนี่ยคือใสดันเข้าไปดันเข้าไปมันเป็นพลังมันเป็นจิตมันเป็นอาการนะที่คุณทำจิตอย่างนั้นก็ดันเข้าไปใสเข้าไปใสเข้าไปจากโซดาใสเข้าไปอีกใสเข้าไปลึกเข้าไปอีกมันก็ดิ่งเข้าไปมีแต่จมกับจมใช่ไหมแต่ใช้คำว่าใสจริงเลยแต่มันยิ่งจมกับจมเสร็จแล้วก็บอกว่าสุดใสเลยไปอยู่ในภพพุทธภูมิแล้วงั้นนะแล้วก็ไปปั้นภพปั้นภูมิอะไรอยู่งั้นหนักเข้าก็มีตัวมีพระพุทธเจ้าไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าได้อีกต่างหากมันก็น่าสงสารนะก็ไม่รู้จะไปแก้ไขทิฏฐิของท่านอย่างไรนะก็ได้แต่นะมันก็จนกว่าท่านจะเบื่อก็อีกกี่ร้อยขับร้อยกันก็ไม่รู้ถ้าท่านเชื่อของท่านยึดถือท่านอยู่อย่างนั้นก็เป็นของท่านอย่างนั้นน่ะถ้าท่านไม่มาคลายทิฏฐิไม่มายอมรับว่าโอ้ฉันผิดแล้วหนอขอแก้ทิฏฐิขนาดคุณรู้อยู่ว่าเรารู้แล้วว่ากิเลสมันโอ้โหเราไปสั่งสมกิเลสไปแล้วหนอแล้วคุณล้างกิเลสของคุณออกหมดหรือยัง มันรู้ทั้งรู้มันยังล้างไม่ง่ายเลยคิดดูสิแล้วไอ้ไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เชื่อด้วยไม่ยอมแล้วว่าฉันอย่างนี้ถูกโอ้มีแต่ของคุณก็ของคุณนะมันก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณเองปิดประตูทุกอย่างเลยนะอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะทำไงคือมันเป็นเทวนิยมอีกชนิดหนึ่งมันไม่ใช่อัตเทวนิยมเลยมันเป็นเทวดามันมีภพมีชาติมันมีนี่นั่นน่ะจะเปลี่ยนแปลงคุณจะเอาภาษาของพระพุทธเจ้าไปเรียกว่าเนี่ยเป็นภพพระพุทธเจ้าเหมือนมหายานมหายานหินยานมหายานเขามีภพของพุทธอะไรพุทธเกษตรพุทธเกษตรมีพระพุทธเจ้าเต็มอยู่ในแดนพุทธภูมินั่นอะไรก็แล้วแต่นั่นน่ะมันฝันเพ้อไปอย่างนั้นมันไปสมมุติเอาได้มันก็เป็นการสมมุติพบเป็นอรูปประพบก็ตามพบที่ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรเลยก็ตามคุณก็ใช้ภาษาแล้วคุณก็ทำไม่มีรูปไม่มีร่างแต่คุณก็มันมีเหมือนกันสวยนะใสนะสวยนะใสนะอะไรมันก็เป็นนิมิตที่คุณสร้างขึ้นมาเองอะไรมันไม่ได้สิ้นพบจบชาติอะไรมันไม่รู้จักตัวตนกิเลสล้างกิเลสดับสนิทไม่เหลืออาการมันเป็นอย่างไรมีญาณอย่างรู้เลยว่าอาการไม่มีไม่มีคืออะไรอาการอารมณ์ลักษณะอาการอารมณ์อย่างไรมันมีเครื่องหมายบอกเรามันไม่มีเลยนี่มันไม่มีกะเกิดพบเกิดชาติมันจับตัวเหตุปัจจัยที่แม่นๆถูกตัวตนกิเลสตัณหาอุปทานตัวนั้นสมุทัยตัวนั้นแล้วล้างตัวนั้นศูนย์มันจะไปเหลือพบที่ไหนมีชาติที่ไหนชาติไอ้ตัวนี้มันก็ดับไม่เกิดพบมันก็ไม่เหลือแต่อันนี้ไปสร้างพบเนี่ยนั่งเข้าในพบทั้งนั้นเป็นภวังค์ทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไปสร้างพบในพบเป็นภวตัณหาทั้งสิ้นเป็นภวตัณหาแม้จะเป็นอรูปอรูปประพรมก็ภวตัณหาพรมรูปประพรมก็ภวตัณหาอรูปประพรมก็ภวตัณหาอย่าเอาไปโมเมใส่วิภวตัณหาวิภวพบที่เป็นพบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นพบพิเศษเป็นภพที่มันล้างตัณหาออกหมดไม่ได้ติดกามตัณหาไม่ได้ปิดติดภวตัณหาแต่เป็นตัณหาที่ล้างตัณหาเสร็จแล้วเมื่อได้ภพที่วิสุทธิ์ภพที่สุดยอดก็ค่อยมาวางภพหรือไม่ใช่มาวางหรอกมันไม่ต้องวางภพของพระเจ้าไม่ได้สร้างภพสร้างชาติมันล้างภพปล่อยภพปล่อยชาติไปนี่มันรายละเอียดนะเพราะงั้นอาตมาก็เอาอันนี้ต้องเอามาขยายความถึงปรโลกที่เข้าใจกันแล้วก็อย่างที่เข้าใจผิดๆนะตามแต่จะเป็นจริงหรือจะยึดถือกันไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังคือโลกียะยังไม่พิเศษแตกต่างโดดเด่นเป็นคนละตระกูลอย่างชัดแจ้งดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของศาสนาพุทธได้ทรงประกาศสอนและพาปฏิบัติจนบรรลุความเป็นโลกอื่นปรโลกหรือโลกใหม่อันชื่อว่าโลกุตระได้สำเร็จเพราะฉะนั้นโลกอื่นของพระเจ้าจึงไม่ได้เรียกว่าโลกที่ตายแล้วไปแต่เป็นโลกใหม่เป็นโลกุตระคือออกจากโลกีการออกจากโลกีลดละโลกีจิตมันไปติดโลกีมันไปหมุนวนเป็นวัฏสงสารสุขๆทุกๆอยู่กับโลกีแล้วมันลดโลกีลดโลกีลดโลกีจนกระทั่งไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์หมดความวนเวียนในความสุขความทุกข์แบบโลกียสุขโลกียทุกข์หมดจบนั่นแหละเข้ามาหาโลกใหม่อีกโลกหนึ่งโลกโลกุตระโลกนิพพานโลกที่ดับความวนดับความสุขความทุกข์ดับการเกิดอย่างโลกโลกอย่างชาวคนในโลกเขามาสุขมาทุกข์มามีชีวิตชีวาเป็นแบบอย่างนั้นน่ะมันต่างกันไปเป็นโลกุตระโลกุตระคือปรโลกของพระพุทธเจ้าโลกียะคือโลกอันคนทุกคนถ้าไม่ได้เรียนศาสนาพุทธแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นิรันดรต่อให้ไปเป็นศาสนาพระเจ้าที่ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าในอะไรก็แล้วแต่ก็ยังจะตกสวรรค์ลงมาวนเวียนเพราะมันไม่ได้ล้างจิตมันไม่ได้ล้างความติดยึดมันไม่รู้จักอัตตาที่เป็นจิตวิญญาณแม้จะเป็นอัตตาที่สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสแล้วก็ตามมันไม่ได้รู้จักปล่อยวางเป็นที่สุดจนหมดชาตตะจนหมดความเป็นอัตตาจนเป็นอนัตตานะมันไม่รู้อันนี้นะเพราะงั้นโลกุตระของพระเจ้านี้เป็นโลกใหม่เป็นปรโลกที่จะต้องเข้าใจโลกอื่นโลกนี้โลกหน้าอาตมาเอามาอธิบายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะในมหาจัตตารีสกสูตรว่าถ้าผู้ใดนี่เห็นนะถ้าผู้ใดว่า นัตถินี่ไม่เห็นอัตถินี่เห็นมีไม่ใช่เห็นแปลว่ามีก็ไม่มีนัตถิแปลว่าไม่มีอัตถิแปลว่ามีอัตถิโลเกสมณพราหมณาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนตีติหลายคนนี่คารวาสพวกเราก็ท่องได้คล่องปากตัวนี้อาตมาเอามาเปิดเผยเอามาอธิบายตั้งนานแล้วหมายความว่าในโลกนี้เนี่ยถ้าผู้ใดเห็นว่าสมณพราหมณาสัมมคตาเห็นว่ามีสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติควรสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังรู้จักโลกนี้ปรัญจโรกังรู้จักโลกหน้าโลกอื่นปรังปรารู้จักโลกนี้โลกหน้าแบ่งโลกนี้โลกหน้าได้สยังอภิญญาด้วยความรู้ของตนเองสยังอภิญญาอันเป็นตนเองสยังสยะด้วยความรู้ยิ่งอภิญญาด้วยความรู้ของตนเองสยังอภิญญาสัจฉิกตวาอย่างแจ้งชัดสัจฉิกตวาเปิดเผยอย่างสัจฉิกตวาปเวเทนติประกาศและเอามาประกาศให้คนอื่นรู้ตามสัจฉิกตวาปเวเทนติเอามาประกาศผู้อื่นรู้ตามรู้อะไรรู้โลกนี้โลกหน้าเห็นไหมอาตมานะเป็นผู้ที่ประกาศให้รู้โลกนี้โลกหน้าไอ้ที่บอกว่าตายแล้วไปเป็นโลกหน้าโอ้โหสยังอภิญญาเยอะนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นเป็นโลกนี้โลกหน้าที่ถูกต้องคือตายแล้วค่อยไปเกิดโลกหน้าโลกหน้าอย่างปรโลกแบบนั้นน่ะนะโอ้คนบอกคนสอนเยอะแต่คนสอนแบบนี้นี่คนเดียวเนาะขณะนี้ในปัจจุบันนี้คุณเห็นคนที่สองยังมีไงก็เอาจากอาตมาบอกแล้วเอาไปอธิบายตามเลยแต่มันไม่เป็นสยังอภิญญามันเป็นความรู้ยิ่งของตนของท่านผู้นั้นท่านเอาจากของคนอื่นมาอีกทีนึงสยังอภิญญาสยะคำนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสูงไปเป็นสยามภูสยังอภิญญามันก็จะเป็นสยามภูในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าเราถือว่าสยามภูเป็นผู้ตรัสรู้เองได้ด้วยตนเองทุกประการอย่างอาตมานี่ก็รับจากพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มารู้ตนเองได้ในชาตินี้อาตมาไม่ได้รับมาจากใครในชาตินี้อาตมาไม่ได้รับมาจากใครเป็นของตนเองจริงๆก็เป็นสยังอภิญญาของอาตมาแต่อาตมาก็รับจากพระพุทธเจ้ามาในชาติก่อนๆนั่นแหละชาตินี้อาตมาก็ไม่มีครูบาอาจารย์อะไรอย่างที่บอกไปแล้วอาตมาประกาศว่าอาตมารู้เองเป็นสยังอภิญญาเขาก็ประชดอาตมาว่านี่มันจะเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธเจ้าปัดโทใส่ความไอ้คนนี้นี่มันพูดไม่จริงมันใส่ความเรานะก็เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นแค่พระโพธิสัตว์น่ะกำลังบำเพ็ญกำลังปฏิบัติสู่พุทธภูมิอยู่อ่ะก็พูดชัดๆอย่างนี้ก็มันไส้อะไรกันนักกันหนาแล้วนี่เขามันไส้อะมาอวดตัวอวดตนอวดใหญ่อวดโตอะไรต่างๆนานาก็อวดแล้วมีให้อวดมั่งก็เป็นไรไปแล้วของฟรีอวดแล้วก็ให้ฟรีเอามั่งสิของดีนะถ้าคุณหมั่นไส้แล้วไม่ได้นะทำใจดีๆนะเอาของดีของวิเศษอาตมาว่าอาตมาพูดความจริงแล้วพวกเราอยู่กับอาตมามาทำปฏิบัติมากับอาตมานานปีแล้วก็คงพอจะเข้าใจว่าเออท่านมีอะไรจริงๆอยู่เหมือนกันนะมันแสดงว่าถ้าคนธรรมดาไม่มีง่ายๆเราอย่างนี้เนาะแหมพูดไปพูดมาคุยตัวเองเยอะเนาะ โลกใหม่อันชื่อว่าโลกุตระนะเข้าใจโลกอื่นที่เป็นโลกใหม่อันชื่อว่าโลกุตระได้สำเร็จกันจริงๆเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเพราะงั้นโลกใหม่โลกนี้โลกหน้าอย่างนี้เนี่ยเป็นโลกที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คุณสามารถเห็นโลกใหม่โลกโลกุตระได้ไหมโอ้โหนี่โลกอื่นโดยไม่ต้องไปตายไปก่อนเนาะนี่แหละมันเอหิปัสสิโกท้าทายพิสูจน์โลกนี้โลกอื่นโลกหน้าจะเรียกโลกหน้าก็ได้ปรโลกนี่จะเรียกโลกหน้าโลกอื่นโลกใหม่จะเรียกโลกใหม่โลกที่ต่างหากจากไอ้โลกโลกีเก่าๆอ่ะหู้มันเก่าเอี่ยมแล้วล่ะคุณนะเก่าเอี่ยมแล้วล่ะคุณไอ้โลกียะนั่นน่ะมาโลกใหม่นี่ไม่ใช่เก่าเอี่ยมใหม่เอี่ยมโลกุตระนี่ใหม่เอี่ยมกว่าไอ้โลกียะนั่นนะมาพิสูจน์ นะพอถามไปแล้วพูดคุณก็อวดอุตริมนุสธรรมบอกเห็นแล้วโลกใหม่โอ้โหมีใบโตขนาดไหนนะโลกใหม่มีใบโตขนาดไหนใบอ้อเจาะใบน้อยหนึ่งเอาละไม่เป็นไรนะขอให้มันรู้จริงเถอะชนิดที่ท้าทายให้มาพิสูจน์กันได้เอหิปัสสิโกอย่างประจักษ์สิทธินี้แน่ๆคำสอนที่ยังเป็นได้แค่โลกุศลโลกียะจึงยังไม่นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ของพุทธเข้าใจประเด็นนะที่อาตมาเน้นว่าปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้าที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นพิเศษจริงๆมันเป็นเรื่องแปลกมันเรื่องต่างกับเขาเพราะยังไม่ได้วิวัฒน์พัฒนาไปจากตระกูลเดิมยังไม่ถึงขั้นได้เกิดใหม่นะยังไม่มีโอปปาติกะโยนินั่นเองคือการเกิดทางจิตวิญญาณเข้าสู่โลกใหม่คือโลกโลกุตระยังไม่แปลกใหม่แตกต่างไปจากแตกต่างไปจนเปลี่ยนจากตระกูลเก่ายังคงเวียนอยู่ในวังวนเก่าๆของโลกียะซึ่งมีดีมากดีน้อยสูงสูงและก็ต่ำๆวนเวียนอยู่ในโลกเดิมอันเป็นโลกียะเดิมๆที่ครองธรรมชาติโลกแห่งความหมุนวนอยู่นิรันดรวิญญาณไม่มีวันจบสิ้นสูญสิ้นเป็นปรินิพานตัดวัฏสงสารดับสนิทหยุดความเวียนวนได้แน่แท้เหมือนโลกุตระสูงสุดมองเล็บเปิดความดับไม่เหลือหรือวิญญาณดับนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้สำคัญยิ่งหรือในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ343ถึงข้อ350ก็ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่าถ้ารู้แจ้งในความเป็นปุคลาธิฐานและธรรมาธิฐานดีพอหรือในที่อื่นๆก็ยังมีตรัสสอนไว้นะเพราะเรารู้ทั้งปุคคลาธิฐานทั้งธรรมาธิฐานนะจะเป็นตัวตนบุคคลนะเรียบร้อยนะไปแล้วนะดังนั้นโลกียะทั้งปวงอาจจะเก่งยอดวิเศษในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรืออเทศนาปาฏิหาริย์ปานใดปานใดก็ตามก็ยังไม่พิเศษจริงนะพิเศษจริงต้องถือว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพุทธศาสนานั้นพิเศษจริงๆเป็นปาฏิหาริย์ที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นในวงการศาสนาทั้งหลายในโลกซึ่งแปลกใหม่ไปคนละโลกกับโลกียะเป็นตระกูลใหม่เป็นของใหม่ในโมเลกแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังใหม่แม้ยิ่งใหม่นะทุกวันนี้ยิ่งใหม่เพราะโลกีมันจัดจ้านมันดึงคนไว้โลกีหมดเลยเพราะใครมาสู่โลกุตระได้เนี่ยแหมมันโอ้โหมันสุดจะไม่ใหม่มันใหม่ไม่ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งขนาดว่านี่โลกศาสนาพุทธมีอยู่ในพุทธอยู่ในประเทศไทยมาตั้ง 2,000 กว่าปีนะเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นไม่มีแล้วโลกุตระเพราะใครเอาโลกุตระมายืนยันว่านี่ไงของพระพุทธของศาสนาพุทธนี่โลกุตระจริงเหรอมีจริงๆกันเลยทำไมใหม่เอี่ยมเลยโอ้โหทำไมมันมีมาได้ยังไงก็ไม่มีแล้วอ่ะมันหายไปแล้วมันเลยเป็นของใหม่มากเลยนะจริงๆของพุทธเจ้านั่นแหละคนพบมาใหม่แต่เก่าโลกใหม่นี้เป็นโลกของวิญญาณอันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในศาสนาอื่นไม่มีคำสอนอย่างนี้และไม่มีโลกชนิดนี้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันอาตมาก็ได้ยกอ้างให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายคราวนะหลายครั้งหลายคราวปาฏิหาริย์ของพุทธจึงเป็นความพิเศษหนึ่งเดียวคือสามารถปฏิบัติตามคำสอนในวงเล็บอนุสาสนีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิฐิกระทั่งเข้าสู่โลกุตระหรือพ้นโลกียะชนิดไม่เวียนกลับได้แท้เท่านั้นไม่ใช่ไปเก่งวิเศษอย่างใดอื่นซึ่งปาฏิหาริย์แบบนี้พระพุทธเจ้าทรงให้ผู้มีคุณวิเศษในตนจริงประกาศความจริงหรือแสดงความจริงเต็มที่แสดงชนิดที่เรียกว่าให้บรรลือสีหนาฏเลยทีเดียวคือให้พูดให้บอกผลบรรลุนั้นๆและทางปฏิบัติที่จะพาบรรลุอย่างกระจ่างชัดประกาศให้ดังสนั่นเหมือนเสียงราชสีห์บรรลือก้องป่าไม่ใช่ให้กระมิดกระเมียนอย่าบอกใครเปิดเผยไม่ได้ให้อ้อมๆแอมๆเก้อๆอึกๆอักๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่ามังกุเรียกว่ามังกุคือลักษณะเก้อเก้อยากๆซึ่งจะไม่มีในตัวผู้บรรลุพุทธธรรมที่แท้จริงแน่ๆเพราะพุทธธรรมเป็นเรื่องของญาณปัญญาหรือเป็นเรื่องของความฉลาดที่แท้จริงเมื่อบรรลุสิ่งดีวิเศษที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่สังคมที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่ดียิ่งเป็นสิ่งดียิ่งแล้วผู้นั้นจะมัวเก้อเขินปิดบังหรืออ้อมแอ้มอึกอักอยู่นั้นเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าใครมังกุอย่างนั้นผู้นั้นไม่ได้บรรลุพุทธธรรมที่ถูกต้องหรือย่อมไม่ใช่ผู้บรรลุความจริงที่เป็นสัจธรรมของพุทธแน่นอนเพราะผู้บรรลุของจริงนี่แล้วเนี่ยนะจิตมันจะแกล้วกล้าอาถรรพ์พระพุทธเจ้าท่านยืนยันแกล้วกล้าอาถรรพ์มันจะไม่เก้อไม่เขินไม่ยากไม่อายไม่เนียมมันเป็นของดีมันเป็นของควรอวดน่ะถ้าอวดของขี้กระโรโทมันไม่น่าอวดหรอกนะของใครก็ไม่น่าอวดใช่ไหมของไม่ดีแต่ของดีมันน่าอวดนะและของดีนี่โดยสามัญสำนึกโดยปฏิภาณสามัญของคนนี่ว่าไอ้ของดีๆอย่างนี้นี่นะเราได้เนี่ยมันแสนจะดีเลยนะแล้วมันไม่ของที่มันไม่ได้เปลืองไม่ได้ผลาญไม่ได้ทำร้ายไม่ทำลายเป็นของก็ให้เปล่าได้ก็เรื่องอะไรมันจะไม่อวดนะให้เปล่าและอีกอย่างนึงให้แล้วมันก็เอาได้ยากด้วยเพราะงั้นก็ยิ่งต้องพยายามให้พยายาม